Nasza usługa oklejenia dowolnego smartfona folią ochronną HD w specjalnej cenie 59 zł. Więcej mistrzowskich okazji w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 lutego, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. W Pjongczangu trwa konkurs skoków. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. Na Górnym i Dolnym Śląsku dziś wyjątkowo trujące powietrze. 19 ludzi zginęło w wypadku autobusu w Hongkongu. Zaczynamy od Pjongczangu, gdzie trwa rywalizacja skoczków. Lider Pucharu Świata Kamil Stoch broni złotego medalu sprzed 4 lat, a startują też Stefan Hula, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Tomasz Gorazdowski. Tomku, Polacy zachowują olimpijski iście spokój, ale czy mogą powalczyć o kilka medali? Spokój olimpijski jest niezbędny tutaj na Igrzyskach Olimpijskich, szczególnie w takiej sytuacji jak teraz ta, kiedy wiatr trochę jednak rządzi tym konkursem. W ciągu pół godziny zdołało skoczyć zaledwie 15 zawodników. To świadczy o tym, że te skoki oddawane są z przerwami. Sędziowie co i rusz cofają zawodników z belki, bo po prostu na ze skoku za bardzo wieje. Pytanie, czy Polacy mogą zdobyć więcej medali niż jeden? No, wszyscy bylibyśmy szczęśliwi, gdyby był jeden medal, ale oczywiście równie dobrze przy sprzyjających wiatrach. Tak, tutaj sprzyjających wiatrach w Pjongczangu tych medali może być trzy, bo nasi zawodnicy regularnie w próbnych skokach plasowali się w czołówce. Wiadomo, że są w formie i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tych medali zdecydowanie było więcej, o ile kart nie zacznie rozdawać wiatr, bo wiadomo, że wtedy jak dobrze zawieje pod narty, to nawet ta rekompensata w postaci punktów niewiele da. Jednemu będzie wiało, drugiemu nie będzie wiało. No ale liczmy na to, że ten wiatr będzie sprawiedliwy, choć mocny dla wszystkich, a wszystko rozstrzygnie się w pierwszej i w drugiej serii. Myślę, że pierwsze skoki Polaków za jakieś 15-20 minut. Tomasz Gorazdowski, dziękujemy za relację. W Pjongczangu jest też Witold Banach, który rozmawiał z kibicami. My liczymy na 3 miejsca medalowe. Proszę powiedzieć, z jakimi nadziejami dzisiaj na konkurs, pani przewodnicząca? No oczywiście z nadzieją na złoto, tylko i wyłącznie i 3 pierwsze miejsca, wiadomo, na początek. Medalowe nadzieje, będziemy bardzo dmuchać pod narty, żeby był medal, złoty. Złoto będzie nasze dzisiaj, chyba że odwołają konkurs, to jutro będzie. Kto wygra? Stoch, bezwzględnie. No i jeszcze Kubacki na podium. Czekamy, żeby pierwsza ceremonia medalowa była. Kto zostanie mistrzem? A mistrzem jest wiara. Dziś rywalizacja na tak zwanej normalnej skoczni, a za tydzień na dłużej. 2 dni później rywalizacja drużynowa. Wracamy do kraju. Na Śląsku dziś wyjątkowo trujące powietrze, w miarę czyste tylko w okolicach Częstochowy. Najgorsze Jastrzębia, Pszczyny, Rybnika, Raciborza, Mikołowa i Wodzisławia Śląskiego. Groźny smog utrzymuje się też we Wrocławiu. Wczoraj było tam najbardziej zanieczyszczone powietrze na świecie. Chodzi przede wszystkim o pyły PM2,5 i PM10. To zanieczyszczenia bardzo szkodliwe, a jednocześnie niewidoczne i niewyczuwalne. Gdybym pan mi nie powiedział, to nawet bym pewnie nie wiedział, że był taki skok. No co możemy zrobić, jak ludzie w kamienicach palą, no wszystkie śmieci i tak dalej, nikt tego nie kontroluje, tak? No to widać, że trzeba przyjść koło kamienicy, jak to przyjść śmierdzi, w tych piecach kaflowych. No znaczy kaszę na pewno i ból głowy. Starsze osoby, dzieci mające problem z oddychaniem powinni ograniczyć przebywanie poza domem. 78 lat temu podczas II wojny światowej NKWD rozpoczęło pierwszą masową zsyłkę Polaków na Syberię. Podróż na miejsce zesłania trwała kilka tygodni. Temperatura spadała do minus 40 stopni. Wielu naszych rodaków umarło z zimna, głodu i wyczerpania. Ci, którzy przeżyli, spotkali się na wojskowych pochąskach w Warszawie. Był tam nasz reporter Karol Tokarczyk. Tradycyjnie otwieramy nasze spotkanie hymnem Sybiraków. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi. Czarkowski Czesław. Głód był po prostu. Najgorsze to był głód. Trudno było to przeżyć, ale żeśmy przeżyli. Ja na przykład byłem z głodu opuchnięty i dla mnie było wszystko jedno, czy umrę, czy będę żył. Pamiętam to jak dziś. Leon Zujko. Matka była właśnie Rosjanką, tą zesłanką rosyjską i tam się ojciec z nią zapoznał. No z tego związku ja się urodziłem. Był taki moment, że jak się urodziłem, nikt nie dawał szansy, że ja przeżyję. Ja sam w tej chwili jako osoba dorosła nie wierzę, że w tych warunkach dziecko takie mogło przeżyć. Związek Sybiraków szacuje, że na Syberię wywieziono co najmniej 1 350 000 Polaków. 19 ludzi zginęło w wypadku autobusu w Hongkongu. Piętrowy autokar komunikacji miejskiej z nieznanego powodu przewrócił się na bok. Rannych jest około 40 osób. Ratownicy wciąż wydobywają ludzi uwięzionych w pojeździe. To najbardziej tragiczny wypadek autobusu w Hongkongu od 15 lat, gdy w zderzeniu piętrowego pojazdu z tirem zginęło 21 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Nagranie z solowej debiutanckiej płyty Barbary Wrońskiej, a już jutro po 19:00 koncert w naszym trójkowym studiu i będziemy mogli wszyscy posłuchać, jak ten album żyje właśnie w koncertowej wersji. Teraz Agnieszka Obszańska wykręca numery. W telefonicznym skrócie. I zaczynamy od Poznania. Zmierzamy do Galerii Arsenał na wystawę Bettiny Bereś pod tytułem Moja mama urodziła się w Poznaniu. Opowiadajmy. To jest wystawa właściwie o pamięci i o wspomnieniach. I co jest ciekawe, są to wspomnienia w jakimś stopniu zapożyczone. Dlatego, że jak rozmawiałam z Bettiną jeszcze przed wystawą, jak planowałyśmy, opracowywałyśmy koncepcję tej wystawy, gdy mówiłyśmy o pamięci, o wspomnieniach, to okazało się, że dla niej wspomnienia jej matki, czyli Marii Pienińskiej-Bereś, znanej wybitnej artystki polskiej. Wspomnienia jej matki są dla niej czasem żywsze, bardziej intensywne, bardziej wyraziste niż jej własne wspomnienia, że na tyle były to intensywne przeżycia, gdy jej matka opowiadała, zresztą z tego, co mówi Bettina, z wielką swadą i z wielkim talentem opowiadała, to te opowieści utkwiły jej tak mocno, że stanowią inspirację do pracy, motywują do działań artystycznych, czasem znacznie mocniej niż jej własne przeżycia. To rodzaj takiej pamięci zapożyczonej. Mówi Bogna Błażewicz, kuratorka. Bettina w sposób niezwykle uroczy i sobie właściwy korzysta z techniki wyszywania. Nie tylko zresztą, ale ta główna praca, która jest dedykowana tej wystawie, która powstała specjalnie na tę wystawę, to jest to wielki obrus z wyszywanymi talerzami, potrawami. I to nie chcę za dużo zdradzać, bo bardzo zachęcam, żeby każdy sam zobaczył te potrawy i to, jak one są ograne, jak to jest zrobione. Ale Bettina z właściwym sobie poczuciem humoru i urokiem przedstawia nam taką ucztę, które to wspomnienie wywodzi się z pewnej takiej rodzinnej anegdoty. Bardzo zabawnej, sympatycznej sytuacji, która zostaje uwieczniona właśnie w taki symboliczny sposób. To w Galerii Arsenał w Poznaniu. Wystawę Bettiny Bereś możemy oglądać do 4 marca. A z Poznania przemieszczamy się do Katowic i Ronda Sztuki. Śladami złego bliźniaka poprowadzą nas tam Karol Gawroński i Mateusz Rafalski, których wystawę pod takim właśnie tytułem będziemy mogli zobaczyć od 18 lutego. To wystawa nietypowa, ponieważ jedna z niewielu wystaw w Rondzie Sztuki, która jest wystawą rysunku. Karol Gawroński i Mateusz Rafalski tworzą duet Janusz Widelec. Dodatkowo jeszcze wystawę kuratoruje Maciek Cholewa, znany z tego, że był nominowany m.in. do talentów trójki w kategorii sztuka. Co panowie pokażą? Panowie pokażą głównie rysunki, które są dosyć oszczędne, szkicowe, ale pokazują pewien mikrokosmos, który opanowany jest przez postać, która z jednej strony ciągle coś pożera, z drugiej strony jest troszeczkę postacią pogranicza tych filmów w kategorii B, troszkę wulgarną, ale także pewna odpowiednia estetyka, która przekona pewnie wielu, ponieważ jest to dosyć ironiczne, zabawne, a także ma taki potencjał parakomiksowy. Mówi Adrian Chorembała. Rysunek jest tu jednym z mediów. Z jednej strony panowie na pewno skuszą się, żeby pokazać nam pewien mural. Karol Gawroński i Mateusz Rafalski na pewno mają oryginalną kreskę. Z drugiej strony te ich rysunki są bardzo współczesne i pokazują w pewien przyjaskrawiony sposób współczesne problemy. A z drugiej strony także pokazują pewną rzeczywistość, która istnieje obok, a której nie chcemy dostrzegać. Czyli taka rzeczywistość troszeczkę straszna, troszeczkę makabryczna, ale z drugiej strony te potwory siedzą w naszej podświadomości. Oprócz tych rysunków oni także pokażą pewne słuchowisko. Wystawa ta nie będzie tylko w galerii, ale także będzie w tak zwanych pomieszczeniach peryferyjnych. Jakich? Sprawdźmy. Karol Gawroński, Mateusz Rafalski i wystawa Zły Bliźniak w Rondzie Sztuki w Katowicach, a to już od 18 lutego do 3 marca. A na koniec jeszcze odwiedzamy Trafostację Sztuki w Szczecinie i zapowiadamy najnowszą wystawę Huberta Czerepoka. Jej tytuł brzmi Początek. To zaczynajmy. To jest kontynuacja wystawy, którą częściowo widzieliśmy w Zachęcie, bo to jest koprodukcja Zachęty, Trafo oraz Galerii Arsenał w Białymstoku, a także wielu bytów połączonych. Wiąże nam się w projekcie nauka, sztuka, wiele hipotez, a więc to, do czego sztuka poniekąd jest najlepiej powołana. Z wystawy na wystawy te projekty ewoluują, dlatego że też koncept jest taki, że te projekty i te filmy, które publiczność ma okazję zobaczyć, one za każdym razem troszkę się zmieniają, tak jak zmienia się nasza wiedza i hipoteza względem tematu. Mówi Stach Ruksza. Tym razem mamy temat początek i analogicznie przyszłość. Początek to trzy instalacje wideo odnoszące się do pewnych, no właśnie, początków, momentów kluczowych dla różnych wątków, dla narodu, dla kraju. Początek numer jeden, film badający, czy też traktujący o badaniu DNA pierwszych gen polskich, którzy prawdopodobnie wywodzą się od wikingów. Ponadto pozostałe początki o wiele bardziej rozciągnięte w czasie możemy zobaczyć w Trafostacji Sztuki. Początek. Na tę wystawę Huberta Czerepoka możemy zmierzać od 15 lutego. Gdzie? Do Trafostacji Sztuki w Szczecinie. Zapraszamy. Na stronie Polskie Radio PL / Trójka te trzy propozycje zostały opisane w naszym artykule dzisiejszym, a teraz zespół Django. To Jungle, Son of a Gun. Zanim ponownie przeniesiemy się do Korei, to jeszcze wyprawa niedaleko z perspektywy naszego studia. Stoimy właściwie w centrum Warszawy, na rogu ulic Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich, czyli w miejscu, w którym przed wojną stała willa. Willa Marconiego, w której mieścił się m.in. zakład fotograficzny Mariana Fuchsa. Człowieka, który znał wszystkich, którego, jak sądzę, nie do końca lubiano z tego powodu, że wiedział wszystko, bo ze swoim aparatem wędrował wszędzie. Założył pierwszą agencję fotograficzną, prywatną i był pierwszym fotoreporterem II Rzeczpospolitej. I nawet jeżeli go nie lubili, to jednak sam Fuchs pisał, że zdarzały się sytuacje, w których pisano do niego, że coś się wydarzy i żeby w miejscu tego wypadku się pojawił. W Gazecie Gdańskiej pisano o nim z kolei, że był królem fotoreporterów polskich. A Kornel Makuszyński nazwał go oczkiem Warszawy oraz czortem, który wszystko widzi, wszystkich zna i od wszystkich wszystkiego się dowie. Dziś zapraszamy Państwa do domu spotkań z historią, gdzie można zobaczyć wystawę zdjęć Mariana Fuchsa, pierwszego fotoreportera II Rzeczpospolitej. Kurator wystawy Krzysztof Wójcik zainteresował się zdjęciem, na które trafił przez przypadek podczas wystawy w Muzeum Narodowym. Na zdjęciu mamy pana w kapeluszu, w czarnych okularach, stojącego na dorożce z podpisem fotografuje Marian Fuchs i po prostu to zdjęcie przykuło jego uwagę i zaczął ten temat drążyć i tak mu się z tego drążenia wyłoniła niezwykła postać fotografa, niezwykle barwnej postaci. Mówi Kinga Sochacka z Domu Spotkań z Historią. Mamy ciekawy temat historycznie rzecz biorąc o fotografie, który był niesamowicie popularny w latach 20. i 30. i totalnie o nim zapomnieliśmy. W związku z czym jest to świetny pretekst, żeby przypomnieć postać. No i oczywiście ta postać świetnie się wpisuje w obchody 100 lat niepodległości, bo on tak naprawdę też dokumentował odradzającą się Polskę, czyli mamy i takie wydarzenia historyczne, polityczne, jak nie wiem, zdjęcia Rady Regencyjnej, zdjęcia Warszawy z czasów I wojny światowej, no ale mamy też takie, no jeszcze bardzo znanym zdjęciem, takim zdjęciem ikoną jest zdjęcie marszałka Piłsudskiego na moście Poniatowskiego podczas przewrotu majowego. Wszyscy to znają, to było w podręcznikach historii, ale no można powiedzieć, że zainteresowanie Mariana Fuchsa wchodziło w tak zwaną, można powiedzieć, strefę towarzyską, kulturalną, w świat, można powiedzieć, skandali. Zawsze się zastanawiam przy tego typu okazjach, co to znaczy pierwszy? Pierwszy pewnie tak bardzo znany i popularny w Polsce. A to już Milena Ryćkowska. Również reprezentuje Dom Spotkań z Historią. I przez to pewnie, że założył tę agencję i zrzeszał fotografów, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że te setki, tysiące zdjęć, które jest podpisane nazwiskiem Mariana Fuksa, prawdopodobnie nie wszystkie wykonał on sam. Ale jako człowiek, który założył agencję i produkował, że tak powiem, te wszystkie zdjęcia, wysyłał fotografów, udostępniał sprzęt, mógł być tak postrzegany. Z okazji 15-lecia istnienia swojej agencji fotograficznej Marian Fuks wydał broszurę zatytułowaną Zaranie fotografii dziennikarskiej w Polsce, w której opisał teoretyczne założenia fotografii prasowej. Jego spostrzeżenia wydają się wciąż aktualne. Otóż fotografia dziennikarska wymaga bezwzględnie, aby umieć pochwycić takie sceny, w których jest coś oryginalnego, a przy tym nieco humoru, dużo sentymentu, przede wszystkim zaś umiłowania swojego zajęcia. Bez tego umiłowania zawodu, jeśli się zwraca tylko uwagę na rachunek, czy się dane zdjęcie opłaci, czy nie, wbrew zasadzie kalkulacji, nawet myśleć nie można o dobrych rezultatach fotografii dziennikarskiej. Analiza tego tekstu odbędzie się już jutro w Domu Spotkań z Historią o godzinie 16, kiedy to przybędą ludzie od lat zajmujący się fotografią prasową i mamy nadzieję także sporo osób po prostu zainteresowanych tym tematem. I to jest nasz punkt wyjścia. My jakby będziemy jednocześnie czytać tą broszurę i zastanawiać się, które rzeczy się zdezaktualizowały, które wciąż pozostają aktualne. Jeden z takich moich ulubionych cytatów Fuksa, który teraz mi przychodzi do głowy, a jest z tejże broszury, to jest taki. Fotografia dziennikarska to umiejętność łapania w lot tego, co za chwilę zniknie na wieki. Ale to będzie też punkt wyjścia do pytania o to, jak ta praca fotoreportera wygląda dzisiaj i jaka jest ich przyszłość. Czy w erze, w której wszyscy mamy telefon w kieszeni, faktycznie jesteśmy fotografami, czy nie? I co dzisiaj taki fotoreporter musi potrafić, jaki musi mieć sprzęt i jak musi działać, żeby jego zdjęcia pojawiały się w prasie. Szczególnie zapraszamy współczesnych fotoreporterów. Dekalog Fuksa. 100 lat pracy fotoreportera. Spotkanie już jutro o godzinie 16 w Domu Spotkań z Historią i rzecz jasna cała piękna wystawa zatytułowana Marian Fuks, pierwszy fotoreporter drugiej Rzeczpospolitej. To był Michał Margański, który zabrał nas na tą wyprawę, opisaną także na stronie polskieradio.pl/trójka. Tak jak zapowiadałam, dzisiaj fotografia, nie wiem jak pan Marian by akcentował, jest głównym tematem naszego spotkania. Niebawem także dołączymy do niej fotografię sportową. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. And if I call you from First Avenue, we're the only Buffalo in the city who can handle me. New love wasn't true love, back to you, love. So much for a home run with some blue bloods. If I last drawed you on Eighth Avenue, we're the only Buffalo in the city who can stand me. I have love. Master. So if I trade out for some... St. Vincent, New York. To jest to nagranie, które prawie w całości wybrzmiało na naszej antenie, ale przypominam, że w Korei trwają Igrzyska Olimpijskie. Przenosimy się do Pjongczang. Tomasz Gorazdowski na miejscu. Raz jeszcze dzień dobry z naszej strony i dobry wieczór Tobie po stronie, gdzie już nie wieczór. Ma czasu teraz już na powitania, bo na belce Maciej Kot, pierwszy z czterech Polaków, którzy tutaj startują w tym konkursie indywidualnym na tej normalnej skoczni. Niebieski kask, brązowy kombinezon, z którym nie można mieć chyba dobrych skojarzeń, ale chodzi o to, żeby Polak dobrze dzisiaj wybił się, skoczył, już leci w tej chwili. To będzie dobry lot, ale jednak krótszy niż te do tej pory najdalsze. Na prowadzeniu w tej chwili, zanim będziemy znali wynik Polaka, Japończyk Kobayashi, który wykorzystał dobre podmuchy wiatru i skoczył 108 metrów, co dało mu pierwsze miejsce z notą 120 punktów. Na drugim miejscu w tej chwili Słoweniec Tien Bartol, na trzecim nikomu nieznany Kevin Brickner, Amerykanin, który skoczył aż 109 metrów, do tej pory najdalej. No ale trzeba umieć wykorzystać te warunki, które stwarza tutaj los. Zaledwie 99 metrów i nota 109,5 punktu dla Macieja Kota, to da mu w tej chwili dość odległe miejsce, bo jak mówiłem, ci najlepsi, albo ci, którzy do tej pory najlepiej skakali dobrze ponad 100 metrów. To jest miejsce ósme w tej chwili, 99 metrów przy 109 Amerykanina Kevina Bricknera. Jeszcze sporo tych Polaków będzie, bo jeszcze trzech z nich będzie startować, ale w tej chwili zaczynają się już ci naprawdę najlepsi. 105 metrów w tej chwili czterokrotnego mistrza olimpijskiego Szwajcara Simona Amana. Dobrze wylądowany skok, on zawsze miał kłopoty z lądowaniem, ale w tej chwili sam się cieszył, trochę wywierając presję na sędziów, żeby dali mu wysokie noty, ale to będzie na pewno, to był skok, który da mu miejsce na pewno w tej chwili w pierwszej trójce, a zapewne wskoczy na miejsce pierwsze. Przypomnę, Stefan Hula jako następny będzie skakał z Polaków, Dawid Kubacki później, a stawkę 50 zawodników kończyć będzie Kamil Stoch, startujący z numerem 50. Zatem tych emocji będzie tutaj coraz więcej. Trzeba trzymać rękę na pulsie, a Simon Aman na miejscu drugim. Trzymam rękę na pulsie i myślę, że ponownie usłyszymy się za kilka minut i wrócimy do Korei. Tomasz Gorazdowski, bardzo dziękuję. No to była taka radiowa fotografia sportowa, ale my nie kończymy tematu fotografii. Niebawem kolejne odsłony. Right away, and you'll never figure out what you said, but it's cool, baby. I'ma get me another round. Slow your face, in my lane, fall in love every day. You can chase it for the night. There's a place for you and I. Let me know, it ain't that deep. to Kelela na naszej antenie. To teraz ponownie fotografia Agnieszka Obszańska. Spoglądamy na czerwoną, elegancką okładkę, przypominającą nieco skórzaną tapicerkę z amerykańskiego przydrożnego baru. Wzrok przykuwa wytłoczony napis Traces. Przerzucamy strony i pojawia się zdjęcie. Na pozór klasyczny portret rodziny. Na pewno nie polskiej, a raczej z lat 60., może 70. Niby szczęście, sielanka, a jednak drobne przesunięcie na zdjęciu każe być nam czujnym. Takich przesunięć znajdziemy więcej w książce fotograficznej Weroniki Gęsickiej, zatytułowanej Ślady. A czym są tytułowe ślady? O tym już opowie sama Weronika Gęsicka. Ślady to ogólnie dla mnie różne znaki, które każdy z nas zostawia w życiu swoją obecnością, tym, że istnieje. I takimi też śladami są wspomnienia, o czym właściwie o wspomnieniach, o pamięci jest cały projekt i cała książka. Śladami też są fotografie, bo w końcu fotografia została stworzona, żeby te ślady naszego istnienia zapisywać. Więc tak naprawdę jest to projekt i o fotografii, i o pamięci. O fotografii jednak szczególnej, gdyż fotomontaże Weroniki Gęsickiej opierają się na amerykańskich fotografiach z lat 60. i 70. znalezionych w bankach zdjęć. Tak, projekt jest oparty na fotografiach archiwalnych z banku zdjęć i wszystkie zdjęcia to archiwa amerykańskie z lat 50. i 60. Właściwie było kilka powodów, dla których zdecydowałam się właśnie na te konkretne zdjęcia. Przede wszystkim Ameryka lat 50. Zdjęcia z tego okresu mają bardzo charakterystyczny klimat, którego nie można pomylić absolutnie z niczym innym. To taki pastelowy, idealny świat, do którego chciałoby się zajrzeć chociaż przez okno. I dla mnie też ta kultura amerykańska jest dosyć ważna, ponieważ wychowałam się w latach 90. i ten okres w Polsce to był taki czas, gdzie byliśmy trochę zapatrzeni na wszystko, co jest z zachodu i też na to, co jest amerykańskie, ponieważ w telewizji były liczne programy amerykańskie, seriale, filmy, w kinach też królowały wielkie amerykańskie produkcje, ale myślę, że też często ludzie w Europie mają taki wyidealizowany obraz Ameryki, chociażby często ludzie właśnie z Europy marzą o wielkiej podróży po Stanach, tak jak się dzieje w amerykańskich filmach. Właściwie bardzo wielu moich znajomych, jak się okazało w różnych rozmowach, ma właśnie takie marzenie, czyli po prostu odbyć jedną wielką podróż po Stanach, żeby jakoś zderzyć te swoje wyobrażenia z tym, co zobaczy na miejscu. Na pierwsze fotografie trafiłam trochę przypadkiem, ponieważ bardzo często przeszukuję różne zbiory archiwalne w poszukiwaniu inspiracji do projektów i w czasie przeszukiwania internetu natknęłam się na zdjęcia, co do których nie byliśmy pewni, czy pochodzą one z prawdziwych albumów rodzinnych, czy może zostały wykreowane na potrzeby jakiegoś magazynu albo reklamy. Przedstawiały rodziny, ale od początku czuło się, że coś jest z nimi nie tak. I natrafiłam wtedy właśnie na bank zdjęć i okazało się, że tysiące właśnie takich zdjęć pokazujących rodziny są w bardzo podobny sposób opisywane w tym banku zdjęć za pomocą słów kluczy, na przykład rodzina, małżeństwo, rodzice z dziećmi. Ale jest to bardzo taki lakoniczny opis i tak naprawdę nie mówi on prawdy o zdjęciu i nie ma też tak naprawdę często źródła pochodzenia tego zdjęcia. Autentyczne zdjęcia rodzinne wymieszane są z tymi robionymi w celach komercyjnych. Właśnie ciekawe były sytuacje, kiedy na przykład znajdowałam kilkanaście zdjęć tej samej rodziny w różnych sytuacjach. I czasami były to zdjęcia, które rzeczywiście wyglądały na typowe zdjęcia albumowe. I wtedy właśnie powstawało pytanie, dlaczego właściwie ktoś oddał takie zdjęcia do banku zdjęć i czy rodziny, które są na zdjęciach, właściwie miały na to wpływ, czy te zdjęcia trafiły na przykład zupełnie niedawno. Natomiast druga taka dziwna sytuacja to były zdjęcia, na których były rodziny, ale później przeglądając kolejne banki zdjęć, znajdowałam te same osoby z tak zwanej rodziny, bo nie było to do końca wyjaśnione, które na przykład pozowały na tle innego domu albo w innych zupełnie wnętrzach. I to nadal się pojawiało pytanie, czy to jest rzeczywiście prawdziwa rodzina, która po prostu została wynajęta do pozowania, czy znowu to są modele, którzy tylko tę rodzinę udają. I tutaj dopiero zaczyna się zabawa z widzem, bo wybór fotografii to dopiero początek, a do gry wchodzą ingerencje i montaże Weroniki Gęsickiej. Tak, w każdej fotografii znajduję jakiś jeden element, na bazie którego buduję całą historię. Więc zazwyczaj jest to jakiś bardzo charakterystyczny gest albo jakiś element tła. I zawsze dzieje się to w ten sposób, że wszystkie manipulacje są robione na bazie jednego zdjęcia, czyli nie mieszam ich ze sobą, nie dodaję jakichś swoich elementów, ale wszystko jest złożone z cząstek tego samego zdjęcia. I zależało mi na oddaniu takiego klimatu, który łączyłby niepokój z czymś na pozór zabawnym. Ale żeby była to też taka sytuacja, że patrząc na zdjęcie, nie widzę widzimy od razu, co jest nie tak. Czujemy, że coś zostało zmanipulowane i nie wszystko jest w porządku, ale nie możemy do końca odnaleźć tej granicy. To wybierzmy może jedno ze zdjęć. Są czasami zabawne sytuacje, na przykład jest takie jedno dość popularne zdjęcie, na którym trzy młode kobiety siedzą na baranach, na ramionach młodych mężczyzn i zdarzają się naprawdę sytuacje, że ludzie wierzą, że to zdjęcie jest autentyczne i to jest takie zdjęcie, gdzie głowy mężczyzn są jakby schowane w ciałach kobiet. To zdjęcie było dosyć popularne, dużo ludzi je udostępniało i zdarzało się rzeczywiście pytania i komentarze, w jaki sposób oni oddychają. To była tak naprawdę bardzo absurdalna sytuacja, gdyż część osób uwierzyło w tą fikcję. Ulegamy iluzji i poddajemy się fikcji budowanej przez różnego rodzaju modyfikacje, a książka fotograficzna Traces to kolejny bardzo udany projekt po intensywnym roku i wielu wystawach w Polsce i na świecie. Tak, w ogóle ostatni czas, zaczynając właśnie od show-offu, to był czas bardzo intensywny, gdzie pojawiło się dużo możliwości wystaw, publikacji przy okazji różnych konkursów między innymi, więc rzeczywiście ten 2017 to jest chyba najbardziej intensywny rok, jeśli chodzi o moją karierę artystyczną. A ja zapraszam do świata fotografii Weroniki Gęsickiej. Weronika Gęsicka, Traces. Zostawiła także ślad u nas, gdyby ktoś chciał przejąć na własność, mieć i oglądać, to zapraszamy. agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Czekamy na maile z adresem korespondencyjnym. Trzymamy także rękę na pulsie, jeżeli chodzi o konkurs skoków. Tomek Gorazdowski jest na miejscu oczywiście i obserwuje z bliska wydarzenia. Tutaj następują przerwy, ponieważ wiatr płata nieustannie figle skoczkom. Jesteś, Tomek, na antenie, jeżeli chcesz, ale jeżeli jeszcze chcesz zaczekać chwilę, to możemy... Tak, teraz słyszę, rzeczywiście wiatr tutaj robi psikusy organizatorom i z minuty na minutę coraz większe. Przed chwilą mieliśmy dłuższą przerwę, która trafiła niestety na Petra Prełca, świetnego skoczka ze Słowenii. Po tych poważnych podmuchach wiatru, które sięgały 5 metrów na sekundę, na dole na zeskoku sędziowie zdecydowali się obniżyć belkę. Teraz skaczą z 13, a nie jak poprzednio z 14. No, a na skoku Słoweńca odbiło się to 98,5 metra, a przypomnę, że ci najlepsi skaczą tutaj już pod 110 metr. 109 metrów Kevina Bicknera, 108 metrów prowadzącego w tej chwili Japończyka Kobayashiego, ale już nie, bo Niemiec Karl Geiger w tej chwili z notą łączną 120 punktów znajduje się na pierwszym miejscu, chociaż skoczył tylko 103,5 metra, czyli o 5,5 metra krócej niż Amerykanin Bickner. To są takie realia skoków narciarskich, ale za moment zobaczymy, czy te różne warunki wiatrowe i czy ten kręcący wiatr można w jakiś sposób oszukać, bo jeżeli ma go ktoś oszukać, to Stefan Hula, 31-letni skoczek z Bielska Białej, tutaj spisujący się w Pjongczangu bardzo dobrze na treningach na miejscu 9, a potem drugim, skoczył najdalej na jednym z treningów 169 cm wzrostu, ale przy okazji taka chuda szczapa, która jednak no musi być taka chudziutka, żeby ten podmuchy wiatru niosły go daleka po wybiciu z progu, zaledwie 57 centymetrów, metr, 57 kilogramów oczywiście. No i teraz patrzymy na skocznię, bo wykonał swój skok Jernej Damian z 38 numerem, a z 39 na belce Stefan Hula. Już podniósł się, już widać, że teraz te warunki wiatrowe są lepsze, bo nie było żadnego przetrzymania przez sędziów. Już w tej chwili leci, wieje mu pod wiatr i pięknie skoczył. To był bardzo dobry skok i cieszy się Stefan, bo to da mu znakomitą pozycję przed drugą serią, aż złapał się za nos, za podbródek taki. Nie może uwierzyć, czego dokonał, no bo to był naprawdę bardzo daleki skok. Wykorzystał te warunki, wykorzystał ten wiatr, który mówiłem, że trzeba oszukać. Wiało mu pod wiatr, pod narty. Zobaczymy, ile punktów zostanie mu odjętych. 14 punktów odjętych. 111 metrów, a zatem znakomity skok. No i czekamy teraz, ile to wyjdzie. 186 punktów za odległość, 111 metrów. Sędziowie wysokie, bardzo wysokie noty, po 19 punktów, 19,5 odjęte, bo dał tę notę Finn, 19 od Koreańczyka, a pozostali sędziowie z Niemiec, Polski, ze Słowenii równo po 19, minus 14 punktów, no i 131 punktów i 131,8 punkta dla Stefana Huli. To jest przewaga aż 11 punktów w tej chwili nad drugim wielkim Niemcem Karlem Geigerem, a zatem piękny skok, znakomicie wykorzystał szansę, no ale przypomnę oczywiście, trzeba się cieszyć, no ale ci najlepsi dopiero przed nami. Za chwilę Stiernen, potem Eisenbichler, Kubacki, Kraft, Forfang, Tange, Wellinger, no i na końcu Kamil Stoch, ale jest na razie fenomenalnie. Przed chwilą realizatorzy telewizyjni pokazali także polską publiczność, która tam na miejscu obserwuje skoki, z transparentami oczywiście, także dokumentującymi miejscowości, z których przyjechali. Więc może publiczność nie jest liczna, o czym wcześniej wspominałeś, ale wydaje się, że ci, którzy są, starają się ze wszech sił dopingować i bardzo aktywnie się zachowują. A z minuty na minutę będzie ich zapewne coraz mniej albo coraz więcej. Mniej z tego powodu, że rzeczywiście ten wiatr jest coraz silniejszy, a on tutaj bardzo daje się we znaki, a z drugiej strony coraz więcej, no bo jesteśmy w końcu coraz bliżej tych najważniejszych rozstrzygnięć, czyli skoków tych najlepszych w pierwszej serii, a potem całej drugiej decydującej serii. Mam nadzieję, że warunki pogodowe nie zmienią się tak, żeby sędziowie podjęli jakieś decyzje o kończeniu zawodów. Za moment już z numerem 42 skakać będzie Dawid Kubacki. Wspomniałaś o tych flagach. Teoretycznie nie wolno na obiekty olimpijskie wnosić flag z żadnymi napisami, ponieważ organizatorzy, w tym przypadku Koreańczycy, nie są w stanie stwierdzić, czy na polskiej fladze na przykład jest napis Poznań, Racot, czy jakakolwiek inna nazwa miejscowości, czy też może napis jakiś obrażający uczucia religijne kogoś, a może jakiś rasistowski. W związku z tym to, że takie flagi się wnosi, to raz, to źle, a dwa, że realizatorzy telewizyjni takie flagi pokazują, to druga sprawa, nie powinni tego robić. No i zdaje się, że ten realizator ze skoczni będzie miał burę od głównego dowodzącego, ale z drugiej strony być może tych kibiców jest tak niewiele i są zgromadzeni w takim jednym miejscu, że nie da się pokazać publiczności bez pokazywania flag. Ja przypomnę, jak w tej chwili wygląda po 40 skaczących zawodnikach sytuacja w klasyfikacji. Na pierwszym miejscu Stefan Hula, fantastyczny skok, 111 metrów, a zatem 2 metry dalej od zawodnika, który miał najdłuższą odległość do tej pory. To był nikomu nieznany Amerykanin Kevin Bickner, któremu wiało bardzo pod narty. Odjęto mu prawie 18 punktów, no ale te metry, które uzyskał, dały mu przez dłuższy czas prowadzenie. A więc Stefan na pierwszym miejscu, 111 metrów. I nota 131,8 punktu. To jest bardzo duża przewaga nad Karlem Geigerem. To jest 11,5 punktu, a zatem bardzo dobrze i znakomita zaliczka przed drugą serią. Chociaż, jak wszyscy wiemy, Stefan czasami ma kłopoty z tym, żeby wysoką formę pokazać również w drugim skoku, szczególnie wtedy, kiedy po pierwszym no jest na pozycji, która pozwoli na wygranie konkursu bądź na stanięcie na podium, ale jeżeli się przełamywać, no to kiedy, jak nie właśnie teraz, na Igrzyskach Olimpijskich. Markus Eisenbichler, Niemiec, oni skakali tutaj, Niemcy, znakomicie do tej pory. Nawet biorąc pod uwagę to, ilu zawodników skakało w poszczególnych treningach, spisywali się lepiej niż Polacy, a Eisenbichler skoczył daleko, ale do tych 111 metrów Stefana Huli na pewno zabrakło. 106 metrów. A zatem no aż 5 metrów krócej od Stefana wyglądało, że skoczył troszkę dalej, ale przypomnę, że te odległości na skoczni normalnej, kiedy lądują zawodnicy, wydają się te różnice są mniejsze, no bo i rozmiar skoczni jest mniejszy. Ta skocznia pięknie oświetlona, mniejsza, bo przecież one stoją obok siebie, ta normalna i ta duża. Wielkość skoczni 109 metrów, punkt konstrukcyjny 98 metrów, a zatem tutaj te skoki 111 metrów Stefana Huli mówi to ten skok, że to naprawdę było coś. Przypomnę jeszcze na dodatek, że z obniżonej belki Polak dostał też rekompensatę. No ale w tej chwili ten, który spisuje się tutaj również bardzo dobrze, dostanie już 6,5 punktu za obniżoną belkę. Dawid Kubacki. No Dawid, teraz dobrze się odbić w tym brązowym stroju na tych czerwonych, różowych nartach, no ale niestety tym razem nic się nie udało. Rozłożył zrozpaczone ręce. Powiedział sobie chyba dlaczego. Dlaczego musiało to spotkać mnie, bo to jest absolutnie nieudany skok. Dawid, który miał tutaj odegrać znakomitą rolę, 88,5 metra. No i wiadomo, że już Dawid Kubacki w tym konkursie żadnej roli nie odegra, bo strata będzie za duża. Ciekawe, jak rozłożył się wiatr, jak wiał, no ale widać było ewidentnie, że w połowie lotu nad zeskokiem dostał taki podmuch, który przydusił go nad zeskok i zostało tylko szczęśliwie lądować i rozkładać ręce. No cóż, tak bywa w sporcie. zaledwie 92 punkty i 27 miejsce. No cóż, ale mamy znakomitego po pierwszym skoku Stefana Huli, a przed nami jeszcze przecież ten, na którego tak naprawdę najbardziej liczymy, na Kamila Stocha. Tomasz Gorazdowski, trzymający rękę na pulsie skoków, bardzo Ci dziękujemy. A my na zakończenie Radiowego Domu Kultury chcemy jeszcze porozmawiać o wspaniałym artyście i o jego nowo opublikowanych w Polsce dwóch utworach. I Jan Niebudak. A dziś u nas pisarz, którego twórczość mnie osobiście elektryzuje od przynajmniej kilku lat. Thomas Bernhard. Ilekroć pojawia się jakiś nowy przekład jego tekstów w Polsce, to wywołuje to zawsze duże poruszenie. Często te są dziełem naszego dzisiejszego gościa, Sławy Lisieckiej. Dzień dobry. No i tak było z Wymazywaniem, chociażby chyba najsłynniejszą powieścią Bernharda. Przed nami dziś dwa opowiadania, Chodzenie i Amraz, które właśnie pani przełożyła na język polski. Z Bernhardem mam styczność już od końca lat 70. Jeszcze za jego życia. Jeszcze za jego życia, tak. Przełożyłam wtedy trzy nieduże takie mini powieści z serii i późniejszych autobiografii, potem jeszcze dwie doszły, ale wtedy te książki nie wywołały szczególnego zainteresowania. Dopiero właściwie Krystian Lupa sprawił, że nazwisko Bernharda jakby padło na odpowiednią glebę wśród młodszych czytelników, wśród młodszych pokoleń. I tu oczywiście można wymieniać wielkie realizacje teatralne Krystiana Lupy, właśnie tekstów Thomasa Bernharda, zarówno prozy, jak i dramatów. Zacząć można w zasadzie od Wymazywania, ale to nie ono było pierwsze, był Kalkwerk, Rodzeństwo. Wycinka, wielki artystyczny sukces. Tak. Nie znalazł się w Polsce taki pisarz, który by w tak ostry sposób traktował problematykę polską. I jakoś Bernhard nam tutaj, takiego polskiego pisarza, zastępuje przez tę swoją bardzo ostrą krytykę Austrii. Tej mieszczańskości. Mieszczańskości, tak. Fałszu. Zaściankowości, fałszu. Nierozliczenia się też z nazizmem. Z całą tą narodowo-socjalistyczną, katolicką mentalnością. No to daje mieszankę po prostu wybuchową w przypadku Bernharda. Tak samo trochę jest z tymi dwiema miniprozami, które teraz przełożyłam. Amraz, napisany w 1964 roku, należy jak gdyby do tego z tych nurtów twórczości, który ja nazywam takim ponurym, posępnym, ukazującym właśnie tę zaściankową Austrię i problemy, z jakimi ludzie się muszą w tejże Austrii zmagać, a także tutaj Bernhard jakby opowiada o psychicznych problemach swoich bohaterów. Natomiast Chodzenie należy jak gdyby do tego drugiego nurtu twórczości, gdzie Bernhard pozwala sobie na te swoje różne zabiegi stylistyczne, bardziej formalne. Czyli to jest ta słynna muzyczność jego prozy, jego pisania, powtórzenia nieustanne, zapętlanie zdań ad absurdum niemalże, jakaś taka choroba tkwiąca w tych zdaniach. Bernhard twierdzi, że to nie choroba, tylko że to jego dowcip i że on się bardzo znakomicie bawił, pisząc te zdania. Zacznę może od tego wcześniejszego Amraz. Otóż po splajtowaniu przez ojca rodziny, hazardzisty, rodzina postanawia popełnić wspólne samobójstwo. Udaje się ponieść śmierć tylko rodzicom. Bracia dwaj zostają przy życiu i opiekuje się nimi wuj, który zabiera ich do wieży. No wieża to jest oczywiście motyw stały u Bernharda, stożek, wieża, prawda, takie zamknięte wszystkie budowle, trochę baśniowe, prawda? I dwaj bracia, ważne jest to, że jeden z nich jest przyrodnikiem, interesuje się naturą, a drugi jest muzykologiem, a więc interesuje się sztuką. I to też jest ta dychotomia występująca u Bernharda, sprzeczność między tym, co naturalne, a tym, co sztuczne. Ale przede wszystkim są takimi wrażliwymi jednostkami, które ta rzeczywistość otaczająca ich jakoś depcze cały czas. No tak, drugi brat jest też chory na epilepsję, którą odziedziczył po matce. Pierwszy z tych braci chodzi z nim do lekarza. No jest jak zwykle u Bernharda krytyka straszna lekarzy, których on nie znosił i uważał, że to są same konowały tylko.